Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Miaka 15 imekamilika hii leo Agosti 13 toka kuendeshwe mkasa wa mauaji ya raia zaidi ya 160 wa jamii ya Banyamulenge tarafa ni Gatumba. Hadi sasa wanawakilisha jamii hiyo wanaomba watendewe haki. Na wakulima wa wilayani Gihangani mkomkwani Bubanza wanaomba kuendeshwe tena ujenzi wa bwawa la kumwagilia mashamba yao, swala ambalo waziri wa kilimo ufugaji na mazingira anaahidi kwamba litatekelezwa kabla ya mwaka huo kukamilika. Nayo tume ya kitaifa inayohusika na haki za binadamu CNIDH inasema kuwa inafanya kila iliwezalo ili kudhibiti vitendo vya kutovumiliana kisiasa ambavyo vinaripotiwa wakati huu katika lengo la kujiandalia chaguzi za mwaka wa 2020. Kwa haya na mengineyo, jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Francois Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Jamii ya Banyamulenge inamtaka yote anayeweza kusaidia ili kuhakikisha haki kwa zaidi ya watu 160 waliouawa huko Gatumba wilayani Mutimbuzi mnamo Agosti 13 mwaka 2004 itendeke. Wamefahamisha hayo Jumanne hii Agosti 13 ambapo kumeendeshwa kumbukumbu za miaka 15 mauaji hayo yakitokea. Ni ripoti yake Balene Havyarimana. Bali mukuzwe na banyuba no kwisi. Ni hali ya simanzi na majonzi kwenye makaburi ya Gatumba kulikozikwa wakimbizi 166 wa Banyamulenge baada ya mauaji ya Agosti 13 mwaka 2004. Bwana Lazar Sebitereko, mwakilishi wa wahanga, amewaomba walionusurika wawe imara na amani idumu. Tunachoomba kwanza ni kwa wenzetu walio baki wawe na nguvu, wasimame imara. Yeyote ambaye anajisikia kwamba neno hili linamgusa, awe yule ambaye ametenda kitendo hiki, awe serikali ambapo watu hao wametoka, awe serikali ambapo hao watu wamekufia, awe mmoja wa mashirika ya mataifa ambayo yalikuwepo, kila mtu asimame na asaidie ili haki itendeke kwa hawa. Na sio hawa tu, na kwa wengine wote ambao wamekufa kwa ajili ya jinsi walivyoumbwa. Mwakilishi wa raia wa DRC wanaoishi hapa Bujumbura, Bwana Baltazar Musimamwe, ameomba raia wote kutoka DRC wanaoishi nchini hapa Burundi washikamane. Ni vile mambo yanafikaga, tukue sana sana na tolerance, tuzidi kusonga mbele, tusikue tunarudia nyuma. Kwa hii mambo naweza omba tu basi justice ndio itatizama gisi siko, tunaomba tu yasiendelee na tusiendelee pia na kuwaza mambo mabaya, tusonge mbele tusirudi nyuma. Tunaomba kabisa usalama wa wakongomani kwa nchi ya Burundi ikue kabisa vizuri. Licha ya raia wa Banyamulenge hao 166 kutoka jamii hiyo kuwawa, watu wengine 12 kutoka jamii ya Wabembe waliwawa katika mauaji hayo. Amaoro ai. Shukran Balene Havyarimana. Daima na ukurasa wa haki za binadamu ni kwamba tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH inasema kwamba uvumilivu mdogo wa kisiasa ambao unazingatiwa nchini hauwezekani kujumlishwa. Konsulati ya Bimana, makamu kiongozi wa tume hiyo, alisema kuwa tume CNIDH inafanya kazi kurekebisha hali hiyo kwa lengo la kujiandalia vema uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020. Afisa huyo wa haki za binadamu nchini Burundi amesema hayo Jumanne hii mnamo semina ya mashirika ya kiraia pamoja na taasisi za usalama. Na watu 12 waliokamatwa huko Buta katika wilaya na mkoa wa Bururi Jumapili hii wanaoshukiwa kufanya mkutano wa kisiasa kinyume na sheria wamefikishwa katika gereza kuu la Bururi tangu jioni ya Jumatatu hii. Ni mwendesha mashtaka mkuu katika korti ya rufaa ya Bururi ambaye aliamua baada ya kuhoji kama wanavyosema wana familia zao. Na askari polisi wa daraja la brigadia aliye katika kituo cha polisi cha jamii cha Gihanga katika mkoa wa Bubanza anayeshutumiwa kumpiga mtu hadi kufariki wiki jana aliachiwa na mahakama kuu ya mkoa Jumatatu hii. Mamlaka malalamiko yaliyowasilishwa na familia ya waathiriwa dhidi ya afisa mwingine wa polisi hayakuzingatiwa na majaji na familia ya waathirika walipanga kukata rufaa. Baada ya mapumziko madogo tu tunaendelea na habari yenyewe. Isanganiro. Katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa wilayani Gihangani katika mkoa wa Bubanza wanungunika wakisema kwamba mavuno yao ni duni ya msimu wa kilimo uliopita kutokana na ukosefu wa maji ya kumwagilia. Waeleza kuwa ukosefu wa maji unaopatikana mara nyingi husababisha migogoro kati ya wakulima ambao wanadai kwa mamlaka ya kuzindua tena ujenzi wa bwawa la Kajeke ili kusuluhisha shida hizi za shamba na kumwagia wakati wa kiangazi. Na bilioni 22 sarafu ya Burundi ndizo zinatarajiwa kukusanywa mkiwemo bilioni 14 zitatolewa na nchi ya Japan ili kukarabati bwawa la Kajeke la kumwagilia jimbo la Imbo. Matamshi yake waziri wa kilimo, ufugaji pamoja na mazingira Deogide Rurema anahakikisha kwamba harakati za ujenzi zitakuwa zimeanzishwa kabla ya mwaka huu kufika ukingoni. Tumsikilize. Bwawa la Kajeke tulilizungumzia kwa muda wa kutosha. Ninachotaka kuzungumza hapa ni kuwatuliza nyoyo na kuambia kwamba bwawa hilo la Kajeke tatizo lake tunalifahamu, na tuliwahi kuonesha kuwa bwawa hilo lilitengenezwa vibaya, na kwa sasa tumekwisha andaa mipango mingine ya jinsi twaweza kulitengeneza upya, na kwa sasa tuko tunaomba ruhusa ili tuweze kuanzisha shughuli zetu. Serikali ya Burundi imekwisha kusanya uwezo wa bilioni 8 ili kuendesha shughuli hizo. Pia katika ule mpango wa nchi ya Ujapani ya kufadhili mmea wa mchele tuko na bilioni 14 ili tuweze kuanzisha bwawa hilo. Kwa sasa masoko yamefunguliwa kwa wawekezaji, na tuko na imani kuwa hivi karibuni bwawa la Kajeke litarudi kutengenezwa tena, na itatuchukua miaka 3. Mnasikia kuwa mambo yanakwenda vema. Murumva yuko ibintu bimeze neza. Murakoze. Huyo amesikika ni Deogide Rurema, ni waziri wa kilimo, ufugaji pamoja na mazingira. Daima na ukurasa wa kilimo ni kwamba uzalishaji wa kilimo wa Rugombo hivi karibuni huenda ukazidishwa mara 3 kulingana na utabiri wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani humo wa Cibitoke, kufuatia kuongezeka kwa eneo lenye maji ambayo linakadiriwa kuwa na heka 3,000. Raia wanafaidika na mradi huo, wanasema kwamba uliwapelekea kukuza mapato ya kilimo. Kiongozi wa idara ya kilimo, mazingira na ufugaji anawataka wakulima hao kuboresha mifereji ya umwagiliaji. Na zaidi ya 90% ya vituo vya utengenezaji wa mafuta kutoka kwenye Michikichi havimwagi tena mnyemwe ndani ya mito ambayo inamwaya maji katika ziwa Tanganyika. Fesu Chiza, mwakilishi wa shirika la wakulima wa Michikichi nchini Burundi, anaeleza kwamba wakulima wa zao la Michikichi walifahamu kuwa mnyemwe huo ni mbolea ya asili. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba taasisi ya serikali inahusika na kupiga vita janga la ukimwi inafahamisha kwamba ilichukua hatua ya kutumia vifaa vidogo kwa kupima ukimwi kwa jumla. Hapa kukipimwa watu ambao wanaweza kuambukizwa zaidi. Kiongozi wa taasisi hiyo anaeleza kwamba mwanzoni hospitali zilikuwa zikitumia vifaa vingi na kuweza kupatikana waathirika wachache, jambo ambalo walitoka kwenye hali ambayo ilipelekea waathirika kutoka kwenye 6% mwaka wa 2010 hadi kwenye 0.9% kwa 100 mwaka wa 2017. Dr. Emenda Izeye anabaini kuwa hatua hiyo imepelekea kupatikana kwa waathirika wengi wa ukimwi kuliko kupimwa kwa jumla. Tumsikilize. Uno musirovele kanayuko abagwai venshi. Siku hizi imeonekana kuwa wagonjwa wengi wakijipimisha unakuta wenye ukimwi hakuna. Wakipimwa wagonjwa 1000 waathirika utakuta ni moja ama wawili. Tukitizama kwenye ngazi ya taifa na hata maelekezo ya shirika la afya duniani OMS ni kuwa kuwekwa mpango wa kupima watu bila kutumia vifaa vingi husababisha kugundua magonjwa mengi. Kwa wale ambao wanajipimisha lazima pawepo mazungumzo kati ya mganga na mtu ambaye anahitaji vipimo ili kutazama iwapo mtu huyo hana tabia ambayo ilimfanya pate maambukizi. Iwapo atakuwa na tabia hiyo anafika na pimwa. Lakini naweza kusema kwamba kuna makundi ya watu ambao vipimo ni lazima. Hapa ni kama akina mama wajawazito, wale ambao wana maradhi ya TB na hata makundi mengine ya wananchi kulingana na tabia ambayo wanaweza kuonyesha nao wanaendeshewa vipimo. Ni kama mahabusu au madereva ambao wanafanya safari ndefu, hao wanaweza akawa na tabia ambayo inaweza kusababishia maambukizi. Pia kuna kipimo ambacho kiliandaliwa kwa wale ambao hajielekezi kwenye zahanati ili wajipimishe. Kipimo hicho hujulikana kwa jina la autotest kwa Kifaransa. Hapa tunasema kwamba wale ambao wanataka kufunga ndoa wanapimwa, la sivyo, kwa kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi, la sivyo, ili mtaepukane na maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kuwa na moyo wa subira na kujizuia hadi wakati wa ndoa. Kingine ni kwa wale ambao wako kwenye maisha ya ndoa, wanapaswa kujilinda kuvunja ndoa zao, na wale ambao wanazidiwa watumie kondomu. Abo byanyine nabo hariho bufuko bagaheza bakabukoresha. Ama kuhusu kondom ambazo ilisemekana kuwa haba, Dr. Emendaizeye, kiongozi wa taasisi hiyo PNSN, anasema kuwa kulikuwepo tatizo la muda kwa wale ambao wanahusika na kutoa kondom zenyewe. Anatuliza nyoyo raia akisema kwamba swala hilo linashughulikiwa kwa sasa. Tumsikilize. Kondom tunaweza kusema kuwa katika hala zipo kwa kiwango cha kutosha. Kulikuwepo tatizo la wale ambao wanatoa kondomu hizo katika hala na kuzipeleka mikoani. Wanaohusika na kutoa kondomu hizo walizubaa, kwani waliomba mifuko hiyo wakati katika shirika la Kamebu walikuwa wakihesabu vifaa. Lakini kuna kile ambacho tutakosoa. Hivi kuna gari ambazo ziko zinasaidia kwa kusafirisha kondomu hizo ili zifike mikoani na kwenye zahanati na hata kwa wananchi. Lakini pia tunatarajia kukosoa njia ambazo ugavi wa kondomu natumia ili iwe njia moja kama ile inayotumiwa kwa ugavi wa madawa. Kwa hilo tuna matumaini kwamba hivi karibuni swala hilo litapatishiwa suluhu. Hapa naweza kutuliza moyo raia kuwa kondomu hizo zipo na tuna matumaini kwamba zitawafikia raia hasa kwa lengo la kujilinda na ukimwi. Ifahamike kuwa kondomu hizo husababisha kujilinda na maradhi yanayoambukia kupitia sehemu za siri na kuwasaidia kina mama kujilinda na ujauzito usiotarajiwa. Hapo nasikia kuwa kondomu hizo zitasaidia hata katika mpango wa uzazi wa majira. Huyo amesikika ni Daktari Emendaizeye, ni kiongozi wa taasisi PNSL ambayo anahusika na kukinga ukimwi. Na alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Placide Niyo Mwunge. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu ni kuteremsha nanga. Ni kushukuru mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni. Kwaherini.